kada pravimo zdanje na takvaluku, onda svaki njegov dio mora biti zasnovan na takvaluku. Da takva pokrije čitavo polje djelovanja. Drugim riječima, takva treba da vrhuni i dominira jednako kod onoga koji se u tom pokretu bavi politikom ili ekonomijom ili odgojem ili davom ili vojnim stvarima, jednako kao i kod onoga ko je glavni emir ili ko predvodi u namazu. A ne da bude kao što je u islamskim zemljama ili kao što je u islamskim pokretima ili u islamskim zajednicama, da samo onaj koji govori o vjeri ili onaj koji predvodi u džematu, na njega se odnosi takvaluk, na njega se odnosi zikr, a ostali žive svoje privatne živote. Značenje da takvaluk dominira jeste da svaki pojedinac, bez obzira gdje bio, bude muttaki, da svaki od njih bude bogobojazan. Kaže uzvišeni, baš kad govorimo o građenju znanja, فَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانُهُ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Zar je onaj čiji su temeli, čije zdanje počiva na takvaluku od Allaha dželle šanuhu i njegovom zadovoljstvu bolje, ili je to bolje, ili ono čije zdanje je napravljeno na ivici provalije, koje će se skrhati u vatru džehennema, a Allah ne upućuje silnički narod. Znači, kada pravimo, i kada okupljamo, i kada odgajamo, i kada povjeravamo stvari, mora da garant svega toga bude takva. Ne pozivamo u političku stranku pa da su nam bitni izbori i glasovi, nego pozivamo u vjeru Allahu tabaraka wa ta'ala i u džennet. Pa ko hoće, dobro po njega, ko neće, zlo je po njega. Ova takva, braćo, kao što treba da dominira u svakom domenu, isto tako treba da je prisutna u svakom vremenu. I u ratu, i u miru, i u lahkoći, i u tegobi, i u tome kada dobivamo i kada gubimo, stalno treba da je prisutan takva. Od takvaluka i odgoja svojih generacija na takvaluku, ne smije ni jedan pokret, ni jedan džemat zauzeti ništa drugo. Da smo odgojili ovo vrijeme milion ljudi da psuju Ebu Bekra i Omera, ta nam brojnost ne znači ništa. Da smo ih uveli u neku zabludu milijarde, ta nam brojnost ne znači ništa. Međutim, kada se nešto zasnuje na takvaluku i na ispravnosti, onda nije bitan broj. Bitno je da se udarili čvrsti temelji. Se ne boje Allaha tabaraka wa ta'ala, na njih se odnose Allahove riječi: فَإِذَا أُوذُوا فِي اللَّهِ جَعَلُوا فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. A kada budu iskušani radi Allaha dželle šanuhu, učine fitnu ljudi koju im ljudi čine kao Allahovu kaznu, znači bježe od nje. Zbog čega? Zbog toga što nisu bogobojazni. Oni koji se Allaha tabaraka wa ta'ala ne boje, na njih se odnose Allahove riječi: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا. Oni koji uznemiravaju mu'mine i mu'minke bez toga da su išta zaradili, da su išta skrivili. Znači, bez takvaluka neće se moći naprijed i bez takvaluka ćemo sami sebi sapletati noge. Pored takvaluka, druga stvar koja mora biti jeste udaranje jakih temelja bratstvu po Allahu tabaraka wa ta'ala, uhuva fillah, bratstvu radi Allaha, bratstvu po vjeri. Naglasili smo davno da Resul sallallahu alaihi wa sallam, kada je došao u Medinu, nije prionuo ni na što prije nego je pobratio mu'mine. To stoga da bi svi funkcionisali, da bi svi bili iznutra sebe povezani tim bratstvom, a da bi bili zatvoreni, da ne može da džahilijet i kufr nijednog od njih izvuče, nijednog da primami, odnosno povrati iz te skupine. Uhuvat je taj koji ih veže iznutra, a kida veze okolo. Tako da mu'mini bivaju zbijeni u redovima i rade za islam i bore se na Allahovom putu u neprobojnim bedemima. Allah tabaraka wa ta'ala poziva nas u to jedinstvo po njemu, po njegovoj vjeri, pa kaže: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Držite se za Allahovo uže, to je za njegovu vjeru, za njegov pravac, svi, i nemojte se razdvajati. Ostanite braća, ostanite jedna cjelina. Wadhkuru, a da bi vidjeli koji vam je to nimet, prisjetite se kad ste bili neprijatelji, pa je on vaša srca zbližio imanom, uputom, fa'asbahtum bi ni'metihi ihwana, i postali ste njegovim ni'metom braća. Zatim Allah tabaraka wa ta'ala još strožije zabranjuje, kao što ovdje naređuje, još strožije u ajetu koji slijedi zabranjuje suprotno tome, pa kaže: "Wala takunu, wala takunu." Vraću ovaj ajet, kada biste sebi napisali na karticu i stalno ga gledali s vremena na vrijeme, vrijedio vam u životu. "Wala takunu kellezine tafarraku vahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim." Reći ćemo inša Allah. Ne budite kao oni koji su se pocijepali, tafarraku, postali firke, skupine, sekte, vahtalafu, i razišli, min ba'dima ja'ahumul bayyinat, nakon što su im došli jasni ajeti. Vama su, braćo, došli jasni ajeti. Trebali li vam jasni? Imaju li jasni? Jesu li vam došli ili nisu? Ostanite pri njima, radite za njih, budite braća po njima i držite ih se. Ne budite kao oni koji su tafarraku, pocijepali se, vahtalafu, i desio se kod njih razlad, ihtilaf, razmimoilaženje, min ba'dima ja'ahumul bayyinat, nakon što su im došli ajeti, a šta je sa njima? Ulaika lahum azabun azim. Tima će Allah dželle šanuhu dati veliku kaznu. Sura Ali Imran 105. ajet. I Kur'an nastavlja u drugim mjestima i drugim dijelovima, na drugim stranicama svojim, da govori u istom tonu. A Resul sallallahu alaihi wasallam, koliko je to praksom pokazao i koliko je izrekao svojim jezikom savjeta gradeći bratstvo, teško je ovdje navesti. Ali kaže: Moramo je ovaj ajet navesti. Innamal mu'minuna ihvatum fa aslihu bejne ahavajkum vattakullaha innallaha tawwabur rahim. Mu'mini su samo braća, pa popravite, pomirite braću, popravite stanje između braća i bojte se Allaha, Allah teubu prima i milostiv je. U ovom ajetu, braću, Allah tabaraka wa ta'ala naređuje popravljanje stanja među braćom ako se i pokvari. Što znači da nije cilj samo ako je nešto dobro držati ga i dalje dobrim, nego ako se nešto pokvari, treba uložiti napor i treba se truditi da se to vrati na pravo stanje, jer Allah tabaraka wa ta'ala tako naređuje. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu islah zatul bayn bayna akhawaykum, pa popravite između braći. Šta može doći između braći? Može da uđe šejtan, može da uđe dunja, može da uđe bolest duše, haz, taj udio duše i tako dalje. Ako je mu'min, nema šta drugo, nije ušao kufr jer nije više mu'min. Znači desilo se nešto od stvari koje su im zamaglile basiru, koje su im zamaglile uputu i svijest. Hudžurat 10. ajet. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam: "Primjer mu'mina u njihovoj ljubavi i njihovoj samilosti i saosjećaju je kao primjer jednog tijela. Kada zaboli jedan, kada bude bolestan jedan dio, čitavo tijelo pati od nesanice i vrućice." Zatim kaže: "El muslimu lil muslimi kel bunjanul marsus je šuddu ba'duhu ba'da." Musliman muslimanu je kao tvrđava, kao zidina zgrada povezana, podupiru jedni druge stubovi, odnosno zidovi podupiru jedni druge. Teško vam je sada, vidite šta je natovareno na ovo, ali su jedan povezali se zidovi. Međutim, da samo jedan zid stoji, ne bi bio čvrst i otporan. Zatim nastavlja Resul sallallahu alaihi wa sallam dalje, pa kaže, la tarđi u ba'di kufaran, jadribu ba'dukum rikabe ba'd, wa jel'anu ba'dukum ba'da. Nemojte se poslije mene vraćati u kufr, da udarate jedni druge po vratovima i da proklinjete jedni druge. Pored takvaluka i bratstva po vjeri, potrebno je udariti još jedan temelj, odnosno udariti još jedan osnov na kome treba graditi zajednički odnos i zajednički rad, a to je institucija savjetovanja, odnosno oporučivanja istine. Šta to znači, braćo? To znači, kao što Allah tabaraka wa ta'ala u suri Al-Asr kaže da će se spasti samo oni, pa spominje one koji vjeruju, to je takva, i one koji čine dobra djela, i one koji oporučuju hak, a to je pravi put, i koji oporučuju vasijet, čine jedni drugima sabr. Mora da je istina vrhuni nad svima. Znači, u jednom islamskom pokretu ili islamskoj sredini, istina mora biti njihov car. Znači, ne ja, ne ti, nego meni i tebi mora biti Allahova, tabaraka wa ta'ala, istina. Da li ona dolazi od mene? Da li dolazi od tebe, da li dolazi od trećeg ili desetog brata, ona nam je uputstvo i ona nam je vodilja. Zato moramo da udarimo čvrste temelje ovoj instituciji i ovom osnovu, a to je oporučivanje istine. Ako ne bude toga, zavladat će fesad, pomiješat će se istina i laž, svak će slijediti ono što voli, tako će se ugasiti put i znakovi na njemu i cilj, kome cilj nam je istina. Međutim, ako ne budemo stalno na nju ukazivali, stalno je objašnjavali, stalno je približavali jedni drugima, nestaće je pred nama. U daljini će se izgubiti, a isto tako u našim koracima kraj nas nećemo, skretat ćemo sa nje, neće nas niko na nju upozoravati. Zato mu'mini moraju da budu oprezni i da ni jednog momenta ne izgube kod sebe svijest o toj istini, tawasav bil haq, da vasijet jedin sebi prvo čini istinu, a zatim da se bore da svak ko radi u njihovom okviru, da radi za istinu i da radi po istini. Jer ljudi se znaju po istini, a ne zna se istina po ljudima. Znači, istina mora biti naša orijentacija. I gledamo kojoj je se primakao, odnosno ko je u njoj. I vidimo, fulan ibn fulan na istini, mašallah. Zašto? Zato što vidimo kod njega istinu, jer znamo istinu. A ne znamo istinu, pa onako nam se svidi i kažemo, a Boga mi je ovo fin čovjek, da vidi šta kaže, i sad od njega uzimamo što god kaže. Zašto? Zato što je on fin, što nam se svidio i uzimamo od njega istinu. Neistina se mora poznati po svojim alametima, sobstvenim, znači istina mora biti prepoznatljiva sama po sebi. Kada je moramo prihvatiti, braćo, i slijediti, bez obzira od koga je došla. Došla od malog ili velikog, od mrskog nama i odbačenog dalekog, i moramo odbaciti laž. Došla ona od malog ili velikog, ili nam došla od dragog i bliskog. Pred istinom su svi jednaki. I vođe i oni koji ih slijede. Jer istina je od Allaha tabaraka wa ta'ala, a pred Allahom dželešanuhu su svi robovi i svi jednaki. Poslije oporučivanja, držanja, savjetovanja sebe, pa onda i drugih, da se drže istine, i da ne gube istinu, jer inače će zalutati, inače će im trud propasti, inače neće nikom ništa donijeti na kraju, neka se okupe koliko ih god hoće, ako ne budu nosili istinu i ako ne bude među njihovim rukama i među njima istina, onda neće uspjeti. Poslije toga treba se držati i napraviti jake osnove instituciji šure. Šure. Institucija šure daje svakome da učestvuje. Da učestvuje. A ne da neko ima prednost, da ima neko moć nad nekim i da je neko izdvojen u vladanju. Ovu instituciju nalaže Kur'an, Allah tabaraka wa ta'ala kaže: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. I obavljaj šuru sa njima po pitanju problema koji su pred tobom, a kada se odlučiš, osloni se na Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim Allah tabaraka wa ta'ala na drugom mjestu opisuje mu'mine, muslimane, pa kaže: وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. I njihove zajedničke stvari su stvar dogovora između njih, to jeste stvar šure među njima. Do šure treba držati bez obzira da li se radilo o donošenju odluke koju treba provesti ili zbog inače traženja savjeta i uputa o opštim stvarima. Jer svako može da zaluta jer nije sačuvan zablude. Zato se ne smije osloniti na svoje mišljenje, dok ummet u cjelini je sačuvan od zablude, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam: La tajtemi'u ummeti ala dalala. Moj ummet se neće usaglasiti na zabludi. Znači, što bude mišljenje sviju, što bude mišljenje sviju, a svi se drže istine, svi su bogobojazni, svi su braća, jer se držimo ranije spominuti pravila, onda inša Allahu ta'ala njihova odluka neće biti zabluda, jer je Allah Đelešanu u zajednici cjelini zagarantovao ispravnost. Slabost mišljenja svakog. Hazreti Omer radijallahu ta'ala an, kada bi se postavi pred njega neki problem, on bi sakupi sve učesnike bedra da mu pomognu u njegovom rješavanju. Otuda su učenjaci, kad opisuju nekoga kako je brz na jeziku i kako lahko daje fetvu, kaže bi, opiši bi ga, kad bi neko spomenuo nekog, ako je od ove vrste, učenjaci bi reci, on izdaje fetve za one stvari za koje bi Hazreti Omer radijallahu an sakupio učesnike bedra, da mu pomognu da nađe u tome istinu. Tako je Omer ibn Abdul Aziz rahmetullahi alejhi, kada bi drži hutbu, pa bi mu počne tako lijepo, da bi se počne sam sebi diviti i boji se tog uđba, čuđenja sam sebi, prekini bije. A kada bi piši, pa mu počne isto tako lijepo, poboj se čuđenja i divljenja samog sebi, pocijepaj bi i prouči bi dovu: Allahumma inni a'udhu bike min sharri nafsi. Gospodaru, utječem ti se od zla svoje duše. Peta stvar ili peta smjernica koja mora da nas vodi u našem radu jeste ophođenje ili saradnja sa milošću i blagošću. To je shodno onome što je navedeno u hadisu, da je primjer mu'mina, da je primjer mu'mina u njihovoj samilosti, saosjećajnosti i ljubavi, kao primjer jednog tijela. Kao što čovjek ne bi nikada sebi izvadio oko, niti bi ikada sebi otkinuo prst ili slomio ruku, ili kao što ne bi nikad ga zabolilo ništa od ovoga, da ne bi osjećao sav muku, jer je to jedna cjelina, tako isto mu'mini na osnovu toga hadisa moraju da kada rade sa džemaatom, da osjećaju svakog od sebe dijelom jednog tijela. Znači da se drže principa milosrđa i blagosti. Jer Allah tabaraka wa ta'ala opisuje Rasula sallallahu alaihi wa sallam, koji nam je primjer i uzor, sljedećim svojstvom kaže, a'udhu billahi min shaitanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, došao vam je poslanik od vas, jedan od vas, između vas, azizun alaihi ma anittum, teško mu je to što podnosite, azizun alaihi ma anittum, teško mu je ono što trpite, što vas nalazi, harisun alaikum, trudi se i brine se za vas, harisun alaikum, harisun ala hidayatikum, harisun ala khairikum, ala najahikum, trudi se da budete upućeni, trudi se da ne zalutate, trudi se, bil mu'minina raufur rahim, prema mu'minima je blag i milostiv. Zatim Allah tabaraka wa ta'ala usmjerava svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Kur'an i poslije njega ostaje svim vođama i svakom pojedincu od ummeta da izbjegava grubost i da spusti krila nježnosti prema mu'minima, pa kaže وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, spusti nisko krila svoja, to jeste budi blag prema onima koji te slijede od mu'mina. Opisuje dalje Allah tabaraka wa ta'ala mu'mine اذلتنا على المؤمنين عزة على الكافرين ili اشدّاو على الكفار رحماء بينهم, ponizne prema mu'minima a ponosne prema kafirima, žestoke prema kafirima a milostive između sebe. Zatim otkriva Kur'an tajnu uspjeha poslanikova sallallahu alaihi wasallam u okupljanju ashaba i govori šta bi bilo da se ne drži tog principa. Kaže فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, milošću Allahovom ti si prema njima nježan, وَلَوْ كُنْتَ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, kada bi ti bio osor i gruba srca, oni bi se oko tebe razbježali. Razbježali bi se oko tebe bez obzira što je to Ebu Bekr, Omer, Osman, Ammar i drugi. Kad je dalje Resul sallallahu alaihi wa sallam, el mu'minu elfun ma'luf, wala khayra fi man ya'laf wala yu'laf, mu'min je onaj koji voli nekoga i kojeg neko voli, ne ima hajra u onome ko ne voli nikoga i kog niko ne voli. Kad bi govorili ovdje kakvi su bili ashabi između sebe ili kakvi su bili prva generacija selef između sebe, kao što kaže Ahmed rahmetullahi alejhi, kada je umro jedan od njegovih ahbaba, učenjak također, povjerio je njegovom sinu i kaže, tvoj babo je bio jedan od 70 mojih ahbaba za koje sam ja tajno činio dovu, to jeste u noći kad nije sa njim. 70 ljudi je imao Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi alejhi za koje je činio tajno dovu. Kad bi govorili o selefu i ashabima i njihovom uhuvatu, trebalo bi nam vremena. Poslije ovog pravila, sljedeće pravilo je gledanje da sve što radimo bude dobrovoljno, bude sa srca i bude u ime Allaha tabaraka wa ta'ala, da ne bude službeno i da za te stvari ne iznajmljujemo ljude. Znači, što god budemo radili za islam, što god budemo radili od džihada, od poučavanja, odgajanja i tako dalje, opskrbljivanja jednih drugih i tako dalje, sve treba da bude trud od nas i žrtva od nas, da u tom smislu nemamo plaćenike, odnosno ljude koje iznajmljujemo. Da bude rad za islam kod nas polje natjecanja na dobru. Jer tako je u osnovi bilo sa mu'minima i tako Kur'an nalaže, kaže uzvišeni innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Vjernici mu'mini pravi su samo oni koji vjeruju u Allaha i njegova poslanika i nikad zatim ne posumnjaju i bore se svojim imetcima i svojim životima. Znači, ulažu svoje imetke i ulažu svoja tijela, svoje snage na Allahovom putu. To su iskreni. Takvi su bili prvi muslimani. Na polju davanja, na polju poučavanja. Nije se moglo desiti ništa u medinskoj džamiji, u Rasulovoj džamiji, a da iste noći ne zna svaka kuća. Nije bio šart da ima neko dijete da je klanjalo s poslanikom, ili da ima dotična kuća starišinu da je klanjao. Mogla je to biti starica, poletiće joj svi, jer ta je starica mu'minka. Ako joj kažemo da je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao da onaj ko prouči kul huvallah ujutro, da mu Allah dželešanuhu pravi dvorac, 10 puta ako prouči kul huvallah, Allah dželešanuhu pravi dvorac, ko obavijesti tu staricu, ona će to uraditi sigurno, pa će pripasti i njemu taj dvorac, jer će imati istu nagradu. Tako da to natjecanje na dobru, bilo u davi, bilo u amru bil ma'rufu, bilo u džihadu, bilo u sadaki i tako dalje, bila je prepoznatljiva osobina prve generacije, zato su i uspjeli. Na polju davanja navest ćemo slučaj Omera radijallahu ta'ala an, koji kaže, naredio nam poslanik sallallahu alaihi wasallam jednog dana da damo sadaku, pa taj slučaj se potrefio, podudario sa mojim bogatstvom toga dana, znači taj dan sam ja imao kod sebe, hvala Bogu, pa sam rekao, danas ću preteći Ebu Bekra, jer on je mene pretekao, ne znam, taj i taj dan, pa sam uzeo polovinu imetka, pa mi je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, šta si ostavio svojoj porodici? Rekao sam, ostavio sam im. Rekao je, a šta si im ostavio? Rekao sam, isto toliko. Pa je došao Ebu Bekr sa svime što ima, pa kaže, a Ebu Bekr, šta si ti ostavio svojoj porodici? Kad je ostavio sam Allaha i njegova poslanika, rekao sam, neću ga preteći nikada, bilježi Ebu Davud. Također, Osman radijallahu ta'ala an, kaže, držao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednog dana hutbu i posticao nas da ulažemo na opremanje vojne koja se zvala teški pohod, Džejšul Usra, pa je rekao Osman radijallahu an, na mene je 100 deva njihova rana i njihova oprema. Zatim je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ponovo posticao, pa je rekao Osman, na mene je druga 100 deva sa njenom ranom i njenom opremom. Pa sam vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pokazuje svojom rukom kao onaj koji se čudi i kaže, neće Osmanu poslije ovoga djela naškoditi što god uradi. A nema ashaba, ni žene, ni muškarca, a da nema slično nešto ovome. Cipa i načela koji se mora držati strogo svako želi uspjeh, jeste spoznaja i razumijevanje svakog problema u detalj. Znači da svaki problem mora ne površno sagledati, nego ga sagledati sa svih strana. Bilo sa strane da gledamo vijest koja nas hoće da isprovocira ili koja nas na nešto poziva, da vidimo ko je rekao, da li je istina, bilo da kada hoćemo da na nju reagujemo, gledamo posljedice i gledamo da li u njoj je maslaha ili je mefseda, da li je u njoj korist ili je u njoj dobit. Treba da znamo da je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao, kori emiri su oni koji vode svoje sledbenike u propast. Te da kad hoćemo da u nešto uđemo i da se prihvatimo nečega, gledamo da li je veća korist ili je veća dobit, jer pravilo u sunnet fikha je da se uvijek između dviju stvari izabire, između dviju štetnih stvari izabire manja šteta. Navode učenjaci da nije mudrost izabrati između dobra i zla dobro, a ostaviti zlo, nego između dva dobra veće dobro i između dva zla manje zlo. I planiranje i organizacija, ovo posebno u današnjem vremenu, iako nije nikad bilo na odmet i prve generacije su nam dobro pokazale kako se organizuje. Onaj ko je čitao siru Muhammeda Fatiha, osvajača Konstantinopolisa, rahmatullahi alej, znaće dobro koje je planiranje i koju strategiju je taj momak primjenjivao. Ćemo zrno iz toga. Došao je za halifu u 22. godini, braću. Sultan Muhammed, oni ga zovu Mehmed, Muhammed II. Fatih. Inna alhamdulillahi nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa natubu ilayhi. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu, wa habibuhu, wa rasuluhu. Sallallahu ta'ala alayhi, wa ala alihi wa sahbihi, wa tabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد دراغ أبراتش بچرس شما إن شاء الله دا قوريم ونكيم تروبس ما بيزاني زا شهيدا فيكسكين تروبس ما فربو Allah tabaraka wa ta'ala kaže za poginule na Allahom u putu da nisu mrtvi. To ne znači, braćo, da su oni živi kao mi na ovome svijetu, nego to znači da oni nisu tamo gdje su ostali mrtvi koji ne panu kao šehidni u boju. Nisu, znači, u berzahu, nisu u kabru, nego su živi kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Učenjaci po pitanju života šehida i šta to znači taj život koji im Allah tabaraka wa ta'ala garantuje i nijeće im smrt, nijeće da su mrtvi, mrtvaci i da je spopalo ono što je spopalo one koji su mrtvi, zaista je to čast velika da Allah tabaraka wa ta'ala razlikuje šehida od svakog drugog. Kakav je to život u biti? Kaže Kurtubi, autor tezkira an hayatil mauta wa umuril ahira, tako se zove knjiga, podsjetnica na stanje mrtvih i slučajeve ahireta, stanje ahireta. U njoj govori o životu šehida, pa kaže Imam Kurtubi, mišljenje koje zastupa najveći dio učenjaka je da su šehidi živi u džennetu i da se hrane svačim kao što je obavijestio Allah tabaraka wa ta'ala. Duš žive, a nema sumnje da su im tijela u zemlji, jer nekima ne svima se spojila sa zemljom, postala zemlja istruhla. Dobrota njihova od Allaha tabaraka wa ta'ala prema njima je ta što su u džennetu opskrbljeni od vremena kad su preselili sa dunjaluka, to jeste kada su ubijeni, i ta opskrba će trajati do sudnjega dana. Tio učenjaka ima drugo mišljenje i pogledat ćemo ovdje sva ta mišljenja koja postoje među ulemom islama. Drugo mišljenje je da su im se vratila duše u kaburove i da tamo uživaju kao što žive tamo kafiri ili mu'mini, kao što se u kaburu pate mu'mini ili kafiri ili uživaju mu'mini, s tim da oni kao šehidi imaju veće užitke. Kaže Mujahid, mišljenjem Mujahida Mufessira, jednog od učenjaka Ibn Mas'uda radijallahu anhuma, kaže opskrbljeni su plodovima dženneta, To jeste, dolazi im iz dženneta obskrba i zahvataju ih hladavi i vjetrovi dženneta, ali nisu u džennetu. To je samo mišljenje. Kažu drugi, njihove duše su u utrobi, a to smo komentarisali neku noć, da može biti i na leđima, jel? Zelenih ptica idu po džennetu i jedu gdje god hoće. Kaže Kurtubi, a ovo je ispravno mišljenje, znači ovo da su šehidi, su njihove duše u zelenim pticama u džennetu, koje idu kud hoće po džennetu i zatim se smiruju, vraćaju svoja gnjezda pod arš, svjetiljke pod aršom. Ovo je, kaže, mišljenje najispravnije od svih, jer ima za njega dokaz u naklu, a nakl je ono što se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Akl je razum, a nakl je dokaz iz izvora šerijata. A ono zašto imamo dokaz u naklu, tekst u prenešenom od poslanika alejhi salatu vesselam, to je u gajbu vake, to je stvarno u gajbu. Jer mi gajb ne poznajemo i razum ne može do njega da doprije. Samo o gajbu znamo ono što nam je donio onaj ko ne laže i onaj koga je obavijestio, onaj koga je odabrao da mu saopšti vijesti gajba i koji sve zna. Navodi se od mišljenja, znači, ali ovo je ono koje ima potvrdu. Postoji druga mišljenja, navodi se i to da svake godine imaju nagradu pohoda, dopisujem se stalno, i čak da učestvuju u bitkama koje se dešavaju poslije njih na dunjaluku, tako do sudnjega dana. Ovo mišljenje je sigurno zasnovano na pričama, nije na izvorima islama. Na izvorima na Kur'anu i sunnetu. Postoji i mišljenje da su njihove duše pod aršom, čine seždu i čine ruku pod aršom, kao što navodi hadis, da čine to duše ljudi kad spavaju, onih koji su legli sa abdestom. Potvrda je jedna od mudrosti da ljudi liježu sa abdestom, da duše napuštaju tijela, ne ove duše života, nego duše svijesti, napuštaju tijela, idu svome gospodaru i koja je pod abdestom, obavi Allahu tabaraka wa ta'ala ruku i suđud pod aršom, koja nije, ne čini to. To je jedna od mudrosti. Druga mudrost je da Allah tabaraka wa ta'ala oprašta robu kada se abdesti grijehe koje mu je počinio dotični dio, pa sve da je čovjek imao abdest pred spavanje, red mu je da se abdesti ponovo radi toga da postigne to očišćenje, da legne čist, jer je noć duga i u njoj je očekivana smrt. Bilo da bombarduju ovi psi, bilo da dođe melek smrti, bilo da neko da zapali se, ne znam, svijeća zapali sovu pa počnu da ih eksplodira municija ili bombe, ili kad dođe smrt, lako je naći uzrok. Kaže naš autor, a naš autor je čovjek koji ima najljepšu knjigu o džihadu, koliko ja znam, to je Ibn Nuhas, kaže, ono što se meni čini, a Allah najbolje zna, da tijela šehida se razlikuju od tijela drugih mrtvaca po jednom svojstvu, a to je svojstvo života. A taj život je kod njih po stepenima, jer je Allah tabaraka wa ta'ala obećao šehidima 100 stepeni. Između svakog stepena, od jednog do drugog stepena, kao od zemlje do neba. Pa neki od njih su, kaže, u utrobi zelene ptice koja se hoda, jel, leta po džennetu kako hoće, zatim se vraća kandilima pod aršom, u hladovima arša, kao što to navode sahih hadisi, a neki od njih su na obalama rijeka kod vrata dženneta, izlaze im obskrba iz dženneta na večer i ujutro, kao što navodi hadis od Ibn Abbasa, a neki od njih lete sa melekima po nebesima i po džennetu kako hoće, kao što se to navodi od Džafara ibn Abi Taliba, a neki su u džennetu na u posteljama i na divanima, kao što navodi hadis ibn Ravahe, a neki od njih se kupaju u džennetskim rijekama, kao što navodi hadis ibn Hanzale i drugi. Znači, razlika stepenima je razlika gdje boravi ta duša, a ne poričemo joj život i ne poričemo joj počasti koje je Allah tabaraka wa ta'ala zagarantovao i o nama, o njima obavijestio nas. To je što se tiče života šehida. A proširimo ovaj ders sa nekim meselama. Pitanje duga pod kojim umre šehid. Dug, braćo, dug ne kvari šehadet. A hadis koji dolazi kod muslima, da Allah tabaraka wa ta'ala šehidu oprašta sve osim duga, ne znači da čovjek nije šehida koji je umro pod dugom. I razlika je od tog duga da li ga je čovjek mogao vratiti, a nije, ili ga nije mogao uopšte vratiti, izašao je u džihad. Ako ga nije mogao uopšte vratiti, izašao je u džihad jer mu je džihad bio farz, onda će mu vratiti Allah tabaraka wa ta'ala. A ako ga je mogao vratiti, onda će namiriti onome kome je dužan, jer Allah tabaraka wa ta'ala je u stanju, kao što navode brojni hadisi, da onoga kome je učinio ovaj zulm u imetku, da ga zadovolji. Pa se navodi u jednom od njih da će mu reći pogledaj u dvorac u džennetu. On će pogledati. I reće on je tvoj ako oprostiš ovom robu. On je tvoj ako oprostiš ovom robu. I on će pristati da mu halali svoj hak. Znači Allah tabaraka wa ta'ala da bi izmirio dug svome robu kod drugog roba, da će ovom robu da uđe u džennet Allahovom dobrotom i njegovim darom, da ne bi propao ovaj šehid. Znači dug treba izbjegavati, međutim nije dug ne kvari šehadet i Allah tabaraka wa ta'ala će ih izmiriti. Da li je dozvoljeno reći šehid? Da li je dozvoljeno reći za čovjeka šehid? Ljudi u toj bojazni onda dodaju inša Allah, šehid inša Allah. Ne treba to, jer je džaiz kazati za nekoga, ako je po propisima Islama kod nas šehid, mi kad kažemo šehid, ne kažemo da je u džennetu. Niti kažemo da mu je šehadet šta? Primljen, nego on je za nas šehid i mi to kažemo. I to je bio sunnet, praksa znači. I ashaba, govorili su da je stušhid, da koji pogine rekli bi da je stušhid, da je postao šehid. To je postalo običaj ili deb kod učenjaka i piši bi, kad pišu, ne znam, o nekom tabiinu, o nekom učenjaku, o nekom čovjeku, istošede fi maraka tajta, poginuo je u toj bitki kao šehid. Tako je učenjacima. Znači, ne smeta, Allah Želešanu je dao tu počast da i mi na dunjaluku uzdignemo šehida. Da i mi na dunjaluku, kad ne bi to govorili, onda bi zamrla ova institucija i ova titula i ovo ime. Zato, za svako ko je po nama šehid, znamo ga da je bio mu'min, nije bio kafir, niti munafik, niti murted, borio se iskreno, borio se u onoj borbi koju je Allah Želešanu propisao, poginuo od neprijatelja ili poginuo ne bježeći, ne izdajući, ne napuštajući bojno polje itd. Znači po onome što mi znamo, jer mi sudimo, rekli smo to u akidi, po spoljašnosti, a mi mu ne garantujemo džennet, niti mu garantujemo da je kod Allah Želešanu to primljeno, međutim mi kažemo za njega šehid. Zato postoje tri vrste šehida. Jedan je ahiretski. Kečki, to je ovaj šehid. Šehid koji pogine za vjeru. Mi se, što se tiče njega, odnosimo prema njemu na dunjaluku kao šehidu, a on je i ahiretski. Što se tiče drugog koji je samo ahiretski, a dunjalučki nije, to je onaj koji će dobiti nagradu šehadeta. Jer kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ko bude istinski želio šehadet, Allah će mu ga dati makar umro na posljednji. Kad bude umro na posljednji, ljudi će sa njim postupati kao sa umrlom osobom, a možda će mu Allah tabaraka ta'ala na sudnjem danu dati stepen šehida. Ili one osobe koje se spominju u hadisu, ne znam, žena, trudnica, čovjek koji umre od kuge, koji umre od podrušavinama, koji izgori itd. To je znači šehida hireta, a što se tiče dunjaluka, ne odnosimo se prema njemu kao prema šehidu. I postoji šehid Dunjaluka samo, na uzubillah, ne znamo ko su ti. To su oni koje mi na Dunjaluku tretiramo šehidima, ali kod Allaha tabaraka wa ta'ala nisu šehidi, zbog toga što nisu imali imana, nisu imali nijeta, bio pri njima rija'a, licemjerstva, borili se, ne znam, iz drugih razloga, a ne u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Mesela ili pitanje da li se gasuli kupa šehid, džumhur fakihi, znači većina fakiha i četiri imama mezheba su složni da se šehid ne kupa. Po hadisu Džabira da je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da se šehidi Uhuda zakopaju sa svojom krvi, sa svojom odjećom, znači, i nije ih kupao, niti im je klanjao dženazu, bilježi Buharija. Poginuo, a bio je džunub. Većina učenjaka opet je na stanovištu da se neće kupati. I to je mezheb Šafije i Malika i Ahmeda i dvojice poznatih učenjaka Ebu Hanife, Ebu Jusufa i Muhammeda. Dok Ebu Hanife kaže da će se šehid kupati kada bude džunub, a dokaz mu je slučaj hadis Hanza koga od počasti okupaju, ali ne kupa se, jer da je dženabet pojava džunupluka razlog za kupanje i pojava smrti je razlog za kupanje. Isti u šerijatu. Međutim, ne kupa se šehid. Prema tome, ja sam skupila jedna, dvije, tri povoda. Recimo, čovjek koji bi bio mušik, pa primio islama, nije se još okupao, pa pao kao šehid. Bil ga kupali? Ne bi. Iako kod njega ima uzrok, illa, povod, ono što traži da se okupa, vađi mu se kupati. Međutim, ovdje je šehid, pa tako i sa džunupom, a tako i sa čovjekom kom nastupi smrt, a nastupila je i šehidu i on je napustio dunja, izašao iz ove ljušture zvane tijelo, međutim, ne treba da se kupa. Znači, ovdje je ispravno i jače mišljenje džumhur fukaha'a da se šehid, makar bio i džunup, bilo da se odžunupio prilikom pogibije, bilo da je bio odžunup pa se nije okupao, ne treba kupati. Da li se klanja dženaza šehidu? Istina je da se šehidu ne klanja dženaza, kao što navode hadisi koji su na najvećem stupnju vjerodostojnosti. Kao što je navedeni hadis od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se zakopaju šehidi Uhuda u svojoj krvi i nije ih gasulio niti im je klanjao, bilježi Buharija i Muslim. Što se navodi o klanjanju dženaze šehidima, nije vjerodostojno kod učenjaka hadisa i ne može da dostigne stepen da se uzme kao dokaz. Neklanjanje dženaze šehidima je mezheb većine fakiha, kao što je Malik, Šafija, Ishak, Ahmed. A opet proturječi Ebu Hanifa rahmatullahi alejhi, koji kaže da se klanja. Mišljenje većine učenjaka je jače i ispravnije, kaže Ševkani. Sve što se navodi o klanjanju dženaze šehidu, hije bi esanidin la tesbut, to je sa senedima koji ne mogu stajati, sa slabim, nejakim senedima. I stoji nasuprot jakih predaja o neklanjanju dženaze. Razlog zbog čega se neklanja dženaza navodi Ibn Kudame al-Makdesi, kaže, možda da je to zbog toga što su živi kod svoga gospodara, a namaz je propisan samo mrtvima. A možda da je zbog toga što im ne treba ljudsko zauzimanje, ne treba im šefaat, jer su oni zagovornici za 70 članova svoje obitelji i svjedoci ljudima. Kao ta'ala, da nas ne usmrti drugom smrću, nego smrću šehida. I da zaposli naše ruke korisnim poslovima koje je on propisao i kojima je on zadovoljan. Jazakumullahu khair, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونثني عليه الخير ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد دراغا براتشو ne sumnja se uopšte u to da mi svi vjerujemo u onaj svijet. Ali kad vjerujemo u onaj svijet, onda treba da se prema stvarima postavimo skroz drugačije nego im se postavljaju oni koji ne vjeruju. Jer oni koji ne vjeruju u budući svijet, oni imaju pred sobom samo dunjaluk. Međutim, i eto da je normalno da se oni guraju za njega i ubijaju. Međutim, mi vjerujemo da je uz dunjaluk i ahiret i da dunjaluk u odnosu na ahiret ne vrijedi ništa. Da najmanji sevap kojeg čovjek uradi, najmanji sevap, nagrada za jednu riječ subhanallahi wa bihamdihi ili za jedan istighfar ili za jedan zijaret na Allahovom putu ili za jedan harf i tako dalje, vrijedniji je od dunjaluka. A vjerujemo isto tako da nam je na dunjaluku propisana nafaka i da nam je ne može niko otužiti. Prema tome je naš odnos prema svijetu i prema svemu na njemu je drugačiji zbog toga što vjerujemo u onaj svijet. Zato je Resul sallallahu alaihi wasallam kada je s ljudima diskutovao i kada je nešto od njih tražio ili nešto ih upućivao, uvijek bi startu i polazi bi sa ove osnove vjerovanja u onaj svijet. Pa bi pitaj, kad bi htjedni da ukori nekog zbog nečeg ili da ga uputi da čini nešto, reci bi a ente tu'minu bil ma'ad ili al džennati au in nar, jer ti vjeruješ u ma'ad, u ono što se obećava, u ono gdje ćemo se vratiti, pa džennet ili vatru. Tek kada bi reci da vjeruje, onda bi mu naloži ono što bi htio da mu kaže. Draga braćo, i vi na obuci i vi na medresi, ovdje su nam posljednji dani druženja. I obuka se završava, a i medresa se završava sutra. Zato vremena nije ostalo puno da se savjetujemo i da se družimo. Zato treba da ponesemo odavde i vasijet. Niko od vas neće moći nastaviti u jedinici, ni onaj ko je na obuci, ni onaj ko je na medresi, jer je jedinica prestala zvanično da postoji. Zato ostaje nam da se držimo ove istine koja je sa nama svim načinima koje je propisao šerijat. Ako smo ono što smo malo prije napomenuli, ako vjerujemo da nam je povratak na kraju i zbijanje samo u jedan od dva tora, ili džennet ili džehennem. Zato ćemo, braćo, ne tretirajući sebe više jedinicom ili pripadnicima jedinice, nego tretirajući sebe jednom cjelinom koja radi za islam, jednim pokretom, jednom skupinom koja se budi i vraća svojoj vjeri, skrenuti pažnju na neke stvari vezane za rad tih skupina koje hoće da ožive islam. Spomenut ćemo niz grešaka koje su prisutne kod tih pokreta i isto tako ukazati na stvari do kojih moraju držati čvrsto da bi uspjeli. Prva greška, braćo, jeste rad sa najširim masama, to jeste brzo uključivanje masa u svoje redove. Uključivanje masa, i to je oni koji analiziraju islamske pokrete, vidjeli su da je to bila jedna od grešaka. Jer mase su mulj. Sa uključivanjem masa postane briga kako ćemo obezbijediti ovo, kako ćemo obezbijediti ono, kako ćeš. A takva masa, kao što vidimo, jel, jedna silina koja nije spremna da sabura, nije spremna da se žrtvuje, nije spremna da proviđa, nije spremna i tako dalje. Ona od tebe zahtijeva i dok ne možeš da udovoljiš što od tebe traži, od tebe se ospe i stavi se protiv sebe. Druga greška je držanje do simbola. Mnogi od pokreta su postali robovi svojih znački i svojih imena. To smo naglasili, jednom spomenuli na dersu, na medresi. Treba da vjernik više se drži do biti, do la ilaha illallah, do imana, do akide, do vađiba, do halala, do harama, a manje do simbola i spoljašnosti. Zatim, veliko pridavanje značaja broju. Svaki pokret nakon što odgoji nekolicinu spremnih i odgojenih, jakih mu'mina, postane mu cilj da se omasovi. Zatim se ta malobrojnost pretoči i ne može se vladati više tom masom. I masa izgubi onu orijentaciju koju imala ta skupina. To vam je isto kada imate litar šerbeta pa onda ga saspijete u 100 litara. Imate, znači, desetak odgojenih momaka, a zatim oko njih zbijete, saberete jednu skupinu od 1000, i svakako ne mogu više da, niti nije to više to, nisu ti momci više kao što su bili ti, niti su ovi kadri da ih uvedu u ono što su oni ili što bi trebalo biti. Od grešaka je i to što se ti pokreti uglavnom zanimaju vojnim stvarima. Tako da proglase neprijateljstvo svakome prije nego budu spremni da ikome odgovori. Znači proglase svoje neprijateljstvo svima zajedno prije nego su kadri da jednom se odupru. To se ne odnosi na one pokrete koji su se začeli u ratu i kojima je Allah dželešanu učinio kolijevkom rat, da je to rođenje kao što je naš, tako da se to ne može uzeti za mahan. Jer nam je džihad bio fard. Zatim javnost svega što se radi. Time ljudi ne mogu da drže svoju tajnu i hvala Bogu da ako ima iko protiv njih, lako će ih raskinkati. Nedostatak političke svijesti. Znamo da danas svijet radi uvezano i radi sistematski i zajednički, radi kroz organizacije, tako i mu'mini moraju da imaju tu svijest, kao što oni protiv njih organizovano ratuju i mu'mini moraju da se organizovano bore za sebe, odnosno da organizovano se brane, kao što kaže Kur'an, faktulul mušrikine kafetan kema yuqatilunakum kafe. Od grešaka je i skraćivanje vremena, to jeste brzanje, da se za ono što se može uraditi samo za 10 godina, nemoguće ga je ostvariti u godini. Niko od nas ne može svog djeteta koje je od godinu učiniti da bude majka ili da bude učeno ili da privređuje za život. Ono može za godinu biti samo ono što jeste. Zatim, slab odgojni nivo. Ljudi se ne odgajaju mahana tih svih pokreta. Možemo i navesti i u našoj sredini, a izvan. Mahana njihova je nizak nivo odgoja, islamskog odgoja, koji se temelji na terbiji, odgoju ahlaku, na akidi, na radu, na požrtvovanju, na davi, na stalnom sticanju, povezivanju između sticanju znanja i povezivanju između braća i tako dalje. Od grešaka je i gibe i namima, to jeste ogovaranje i prenošenje riječi, što je unutarnji parazit, odnosno virus koji slabi organizam, između njih vodi do trvenja i svakako odstranjuje Allahovu dželešanu blagoslov od njih, što bi bila garancija da su braća, da je kod njih huvat koji traži Allah tabaraka wa ta'ala. Od grešaka je i nepovjerenje u u pretpostavljeni. Tome ćemo govoriti više kad budemo govorili o onome što treba da bude. Od uzroka slabosti jeste i stvaranje unutarnjih krugova moći. Znači, jedan pokret koji ima svoga emira, ima svoju šuru i ima svoje članove, svoje pristalice. Unutar njega, recimo, glavni emir, pa ona ima, ne znam, vojni, ekonomski, ovamo, onaj. Postane tu i neko pao pametna glava i počne onda okuplja da počnu uši mimo glavu. I počne onda okuplja oko sebe ljude i razbija, odnosno stvara krilo, stvara struje i tako dalje. Tako da na kraju, neminovno, taj pokret se cijepa u druge pokrete, oni koji su malo radiniji, slušaju ovoga koji im stalno truje i kljuje i krenu za njim. Oni koji su onako staloženi, ostanu za onim glavnim osnovnim mirom koji je bio od ranije, ako ne bude od toga nešto i više. Pa se najmanje kasnije podijele u dvije struje, jedna koja zadržava ono klasično što su bili na njemu i druga koja pokušava nešto što obično ona nazove popravljanje, ispravljanje, nadograđivanje i tako dalje. I svaki poraz i svaki neuspjeh također, bilo gdje, bilo koji cilj da se postavi, ako ga taj pokret i ta skupina ne uradi, on je isto od povoda slabosti i raspadanja. Što se tiče onoga što treba da bude i na osnovu čega treba da se gradi to zdanje islama, tog džemata, su otprilike sljedeće stvari. Prvo je iqamatul binai ala takva Allah. Iqamatul binai ala takva Allah. Građenje toga zdanja na takva. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً